Cuibul de vipere. Pista 7. După ce s-a închis ușa, în timp ce rămăsesem nemișcat în vestibul, mi-ai spus: mărturisește, știai că nu va primi aurul. Era un gest pe care l-ai făcut fără grijă. Mi-am amintit că centironul rămăsese pe divan. L-ar fi putut găsi un servitor, nu pot ști niciodată. Am urcat în grabă, l-am pus din nou pe umeri pentru a vărsa banii în capul lui Demostene. Abia am băgat de seamă moartea mamei, care a intervenit câteva zile după aceea. Era inconștientă de ani de zile și nu mai locuia cu noi. De-abia acum mă gândesc la ea în fiecare zi, la mama, așa cum arăta în copilăria și în tinerețea mea. S-a șters imaginea ei de mai târziu. Eu, care nu pot suferi cimitirele, mă duc câteodată la mormântul ei. Nu mai aduc flori de când am observat că le fură cineva. Săracii șterpelesc trandafirii bogaților pentru morții lor. Ar trebui să cheltuiesc pentru un grilaj, dar totul e atât de scump astăzi. Luc n-a avut parte de mormânt. A dispărut. E un dispărut. Păstrez în portvizit singura carte poștală pe care a apucat să mi-o trimită. Totul merge bine. Am primit pachetul cu dragoste. E scris cu dragoste. Am obținut totuși acest cuvânt de la bietul meu copil. Capitolul 11. Azi noapte m-a trezit o senzație de sufocare. M-am sculat, m-am târât până la fotoliu și în vuietul unui vânt năprasnic am recitit ultimele pagini, uimit de murdăria pe care o scot la iveală din mine. Înainte de a scrie, m-am rezemat de fereastră. Vântul încetase. Nici o adiere nu se simțea într-un calez adormit sub cerul înstelat. Și deodată, pe la 3 după miezul nopții, din nou vijelie, văzduhul răsunând de tunete, picături mari și reci de ploaie. Plesneau pe acoperiș atât de tare încât mi-a fost teamă de grindină. Am crezut că mi se oprește inima. De-abia dăduse rod vița de vie. Viitoarea recoltă acoperea coasta dealului. Era asemenea acelor animale tinere pe care vânătorul le leagă și le părăsește în întuneric pentru a atrage fiarele. Nori mari și groși dădeau târcoale viilor jertfite. Ce mă interesează acum recoltele? Nu mai pot strânge nicio recoltă pe pământ. Pot doar să mă cunosc ceva mai bine pe mine însumi. Ascultă, Iza. Vei afla după ce voi muri, printre hârtiile mele, ultimele dorinți. Le-am scris în lunile de după moartea Mariei, când eram bolnav și când tu erai îngrijorată din cauza copiilor. Vei găsi acolo o profesiune de credință concepută aproximativ în acești termeni. Dacă accept înainte de a muri ultima împărtășanie, protestez dinainte, pe deplin lucid împotriva abuzului ce se va face ca urmare a slăbiciunii mele intelectuale și fizice pentru a se obține de la mine ceea ce rațiunea mea o sândește. Ei bine, îți datorez această mărturisire. Dimpotrivă, când mă observ, cum o fac de 2 luni, cu o atenție care mă învinge dezgustul, tocmai când mă simt foarte lucid, mă chinuie ispita creștină. Nu mai pot nega că există în mine o cale ce ar putea duce la Dumnezeul tău. Dacă aș izbuti să-mi plac mie însumi, aș lupta mai bine împotriva unei asemenea nevoi. Dacă m-aș putea disprețui fără vreun gând ascuns, cauza ar fi câștigată pentru totdeauna. Dar sălbăticia, singurătatea cumplită a sufletului meu, darul de a inspira ură și de a crea un gol în jurul meu, nimic din toate acestea nu pot birui speranța. Mă vei crede, Iza? Poate că nu pentru voi, cei drepți, a pogărât Dumnezeul tău, dacă a pogărât, ci pentru noi. Tu nu mă cunoșteai, nu știai cine sunt. Paginile pe care le-ai citit până acum m-au înfățișat mai puțin fioros în ochii tăi. Vezi totuși că există în mine o coardă secretă pe care Marie o făcea să răsune, ghemuindu-se în brațele mele, și de asemenea micul Luc, duminica, la întoarcerea de la liturghie, când se așeza pe banca din fața casei și privea pajiștea. Oh, să nu-ți închipui că am despre mine o părere prea bună. Îmi cunosc inima, această inimă cuib de vipere, înăbușită de ele, plină de veninul lor, care continuă totuși să bată în adânc sub colcăitul lor. Cuibul acesta de vipere, care nu poate fi stăpânit, ar trebui străpuns cu o lovitură de cuțit, cu o lovitură de sabie. N-am venit să aduc pacea, ci sabia. Poate că mâine voi renega tot ceea ce-ți destăinui aici, așa cum am renegat azi noapte ultimele mele dorinți de acum 30 de ani. Se părea că am urât cu o ură nedreaptă tot ceea ce susțineai tu și urăsc și azi pe cei ce se pretind creștini. Nu-i adevărat oare că mulți dintre ei înjosesc speranța, desfigurează chipul Domnului, acest chip, această figură? Cu ce drept îi judec, îmi vei spune, eu care sunt un păcătos? Iza, nu există în ticăloșia mea un nu știu ce care seamănă mai mult decât virtuțile lor cu simbolul la care te închini? Ceea ce scriu e cu siguranță în ochii tăi o nelegiuire absurdă. Ar trebui să mi-o dovedești. De ce nu-mi spui un cuvânt? De ce nu mi-ai vorbit niciodată? Poate că un cuvânt al tău mi-ar muia inima. Noaptea asta mi se pare că n-ar fi prea târziu pentru a lua de la capăt viața noastră. Dacă n-aș aștepta moartea și ți-aș preda acum paginile acestea, dacă te-aș conjura în numele Dumnezeului în care crezi să le citești până la capăt, dacă aș pândi clipa în care ai încheiat lectura, dacă te-aș vedea întorcându-te în camera mea cu fața scăldată în lacrimi, dacă ai veni cu brațele deschise, dacă ți-aș cere iertare, dacă am cădea în genunchi unul în fața celuilalt. Parcă s-a sfârșit furtuna. Mai licăresc stelele înainte de ivirea zorilor. Credeam că plouă din nou, dar picura apa de pe frunze. Dacă m-aș întinde în pat, m-aș înăbuși oare? Totuși nu mai am putere să scriu și uneori pun tocul jos, las capul să se rostogolească pe spătarul tare al scaunului. Un șuierat de fiară, apoi un zgomot năprasnic și, în același timp, un fulger a străbătut cerul. În tăcerea înspăimântătoare ce a urmat, pe coastele dealurilor au explodat niște bombe pe care oamenii de la vie le aruncă pentru a îndepărta norii cu grindină sau pentru a-i preschimba în ploaie. Fâșii de lumină au țâșnit din colțul acela întunecos în care Barsac și Sotern tremură în așteptarea năpastei. Clopotul de la Saint-Vincent, ce îndepărtează grindina, suna din toate puterile, asemenea omului care de teamă cântă noaptea. Și deodată, pe acoperiș, zgomotul unui pumn de pietricele. Grindina. Odinioară aș fi sărit la fereastră. Auzeam pocnind obloanele camerelor. Ai strigat unui om ce străbătea curtea în goană. E grav? A răspuns. Din fericire e amestecată cu ploaie, dar cade și destulă piatră. Un copil speriat fugea în picioarele goale prin coridor. Am socotit din obișnuință. 100.000 de franci pierduți. Dar nu m-am mișcat. Nimic nu m-ar fi oprit altădată să cobor ca atunci când m-au găsit într-o noapte în mijlocul viei, în papuci, cu lumânarea stinsă în mână, lovit de grindină în cap. Un adânc instinct de țăran mă arunca înainte ca și cum aș fi vrut să mă întind și să acopăr cu trupul meu via bătută de piatră. Dar astă seară, iată-mă devenit străin la ceea ce era în înțelesul adânc al cuvântului bunul meu. În sfârșit, m-am desprins. Nu știu ce, nu știu cine m-a dezlegat Iza, dar odgoanele s-au rupt, plutesc în voia valurilor. Ce putere mă tărește cu ea? O putere oarbă? O dragoste? Poate o dragoste. Partea a doua. Capitolul 12. Paris. Strada Brea. Cum de m-am gândit să pun caietul printre bagaje? Ce să fac acum cu această lungă spovedanie? Am rupt-o complet cu ai mei. Cea pentru care îmi deschideam sufletul până în străfunduri în aceste pagini nu trebuie să mai existe pentru mine. La ce bun să mai reiau munca? Probabil fără să-mi dau seama, găseam în ea o ușurare, o scăpare. Ce lumină aruncă asupra-mi ultimele rânduri scrise noaptea când a căzut grindina. Nu era moare în pragul nebuniei? Nu, să nu vorbim aici de nebunie. Nebunia nici să nu fie pomenită. Ar fi în stare să o folosească împotriva mea dacă aceste pagini le-ar cădea în mână. Ele nu se mai adresează nimănui. Va trebui să le distrug de îndată ce mai voi simți mai rău. Sau poate să le las moștenire fiului necunoscut pe care am venit să-l caut la Paris. Adam de nerăbdare să-i destăinui Izei existența lui în paginile în care făceam aluzie la dragostea mea din 1909, când eram cât pe ce să-i mărturisesc că prietena mea plecase însărcinată pentru a se ascunde la Paris. M-am crezut mărinimos pentru că trimiteam mamei și copilașului 6.000 de franci pe an înainte de război. Nu mi-a trecut niciodată prin gând să le dau mai mult. E vina mea dacă am găsit aici două ființe supuse, înjosite de preocupări meschine. Locuiesc la o pensiune din strada Brea, din cauza că și ei stau în acest cartier. Între pat și dulap, de-abia am loc să mă așez ca să scriu. Dar ce zarvă e aici? Pe vremea mea era liniștit Montparnasul. Acum cartierul parcă e locuit de nebun ce nu dorm niciodată. Familia făcea mai puțin zgomot pe terasa din Calez, în noaptea în care am văzut cu ochii mei, în care am auzit cu urechile mele. La ce bun să le mai evoc pe toate? M-aș simți totuși eliberat dacă aș așterne pe hârtie acea amintire cumplită, fie și pentru puțin timp. De altfel, de ce aș distruge aceste pagini? Fiul meu, moștenitorul meu, are dreptul să mă cunoască. Prin această confesiune voi micșora puțin distanța la care l-am ținut de când s-a născut. Din păcate, două întrevederi mi-au fost de ajuns pentru a-mi face o părere despre el. Nu e omul pe care să-l intereseze câtuși de puțin cele scrise de mine. Ce poate înțelege din ele funcționarul, subalternul, dobitocul ăsta care joacă la curse? În timp ce călătoream noaptea între Bordeaux și Paris, îmi imaginam învinuirile pe care mi le va arunca, îmi pregăteam apărarea. Cât de mult ne lăsăm influențați de banalitățile romanului și teatrului. Eram sigur că mă voi trezi față în față cu fiul natural, plin de amărăciune și măreție sufletească. Îi atribuiam ba noblețea afriga lui Luc, ba frumusețea lui Fili. Prevăzusem totul, afară de posibilitatea să-mi semene mie. Există oare tați cărora le face plăcere când li se spune: fiul dumneavoastră vă seamănă? Privind cum se înalță acest spectru al ființei mele, mi-am dat seama cât de mult mă urăsc. Am iubit în Luc un fiu care nu-mi semăna. Robert se deosebește de mine într-o singură privință. Nu s-a dovedit în stare să treacă niciun examen. După eșecuri repetate, a trebuit să renunțe. Maică-sa, care și-a rupt pâinea de la gură ca să-l ține la școală, îl disprețuiește. Nu se poate stăpâni să facă mereu câte o aluzie. El lasă capul în jos, nu e în stare să se consoleze de toți banii pierduți. Prin asta, în schimb, e cu adevărat fiul meu. Ceea ce sunt însă gata să-i dau, averea mea, depășește imaginația lui săracă. Nu-i spune nimic, nu crede în ea. La drept vorbind, le-e frică și mamei sale și lui. Nu e legal, putem fi arestați. Femeia umflată, foarte palidă, cu părul decolorat, această caricatură a ceea ce am iubit, se uită țintă la mine cu ochii ei încă foarte frumoși. Dacă v-aș fi întâlnit pe stradă, mi-a zis, nu v-aș fi recunoscut. Dar eu aș fi recunoscut-o oare? Mi-era teamă de ciuda, de răzbunarea ei. Îmi fusese frică de tot, dar nu de această indiferență posomorâtă. Acrită, îndobitocită de 8 ore de scris zilnic la mașină, îi era teamă de încurcături. A rămas cu o neîncredere bolnăvicioasă față de justiție, cu care a avut de-a face odinioară. Le-am explicat totuși foarte limpede manevra. Robert ia o casă de bani pe numele lui într-o bancă de credit. Eu depun în ea toată averea. El îmi dă o procură pentru a o deschide și se obligă să nu se atingă de bani până la moartea mea. Evident, pretind să-mi semneze o declarație prin care recunoaște că tot ceea ce conține casa de bani îmi aparține. Totuși nu pot să mă dau cu totul pe mâna acestui necunoscut. Mama și fiul obiectează că la moartea mea se va descoperi hârtia. Idioții ăștia nu vor să se lase în seama mea. Am încercat să-i fac să înțeleagă că te poți încrede într-un notar de țară ca Buru, care îmi datorează totul, cu care fac afaceri de 40 de ani. El are în păstrare un plic pe care am scris. Să fie ars în ziua morții mele și care va fi ars, sunt sigur, împreună cu tot ceea ce conține. În plicul acelea voi introduce declarația lui Robert. Sunt cu atât mai sigur că Buriu o va arde, cu cât plicul sigilat conține acte pe care are interesul să le vadă dispărute. Dar Robert și maică-sa se tem că, după moartea mea, Buriu nu va arde nimic și îi va șantaja. M-am gândit și la asta. Voi depune în propriile lor mâini ceva de natură să-l trimită pe numitul Buriu la muncă silnică dacă face vreo mișcare. Hârtia va fi arsă de Buriu în fața lor și numai atunci îi vor înapoia armele cu care i-am înzestrat. Ce vor mai mult? Nu înțeleg însă nimic, neclintiți în încăpățânarea lor, idiota asta și imbecilul ăsta, cărora le aduc milioane și care în loc să cadă în genunchi în fața mea, cum îmi închipuiam, discută, cârtesc și chiar dacă ar fi unele riscuri, încercarea moarte n-are. Dar nu, ei nu vor să semneze nicio hârtie. Va fi destul de anevoie în privința declarației de venituri, vom avea necazuri. Multe îi mai urăsc pe ceilalți ca să nu le trântesc ușa în nas ăstora doi. Le frică și de ceilalți. Vor descoperi secretul, ne vor da în judecată. Robert și maică-sa își închipuie că familia mea a pus de acum în mișcare poliția, că sunt supravegheat. nu acceptă să se întâlnească cu mine decât noaptea sau în cartiere mărginașe. Ca și cum, cu sănătatea mea, mi-aș mai putea pierde nopțile, mi-aș putea petrece viața în taxi. Nu-mi închipui că i-am făcut pe ceilalți să bănuiască ceva. Nu e prima dată când călătoresc singur. Nu au niciun motiv să presupună că noaptea aceea, la Calais, asistam nevăzut la consiliul lor de război. În orice caz, încă n-au dat de urma mea. De asta dată nimic nu mă va împiedica să-mi ating țelul. Din ziua în care mă voi înțelege cu Robert, voi putea dormi liniștit. Lașul ăsta nu va săvârși vreo imprudență. În seara asta de 13 iulie, o orchestră cântă în aer liber la capătul străzii Brea, iar perechile dansează. O, Calais pașnic! Îmi amintesc de ultima noapte pe care am petrecut-o acolo. Luasem cu toată interdicția doctorului o pastilă de veronal și dormisem adânc. M-am trezit brusc și m-am uitat la ceas. Era ora 1 după miezul nopții. M-am speriat auzind mai multe voci. Fereastra rămăsese deschisă. Nu era nimeni în curte, nici în salon. Am trecut în cabinetul de toaletă, care dă spre nord, înspre terasă. Aici, contrar obiceiului, familia rămăsese până târziu. La o asemenea oră înaintată nu se mai fereau de nimeni. Numai ferestrele de la cabinetul de toaletă și de pe coridor dau în partea aceea. Era o noapte liniștită și caldă. În clipele de tăcere, auzeam gâfâitul ușor al Izei, auzeam cum se aprinde un chibrit. Nici o adiere nu mișca ulmii negri. Nu îndrăsneam să mă aplec, dar recunoșteam fiecare dușman după glasul, după râsul lui. Nu discutau. O părere a Izei sau Genevievei era urmată de o tăcere îndelungată. Apoi deodată, la o vorbă spusă de Hubert, Fili s-a enervat și au început să vorbească toți grămadă. Ești sigură de tot, mamă, că în casa de bani din cabinetul lui nu există decât hârtii fără valoare? Un avar e întotdeauna nechipzuit. Amintește-ți de aurul pe care voia să-l dea micului Luke. Unde l-ascundea? Nu, știe că-i cunosc cifrul casei de bani. Mari, o deschide numai când trebuie să caute o poliță de asigurare sau o chitanță de impozit. Mamă, casa de bani ne-ar putea divulga sumele pe care le ascunde. Nu se află acolo decât hârtii privitoare la imobile, am verificat. Și nu crezi că este extrem de semnificativ? Înseamnă că și-a luat toate măsurile de precauție. Fili căscând a mormăit. Ce crocodil, ce baftă că am dat de un asemenea crocodil! Și dacă vreți să știți părerea mea, spuse Genevieve, nu veți găsi nimic nici în casa de bani de la creditul lionez. Ce zici, Janine? Mamă, totuși uneori s-ar părea că ține puțin la tine. Când erați mici, nu era câteodată drăguț cu voi? Nu, n-ați știut cum să-l luați. N-ați fost abili. Bine ar fi fost dacă ați fi încercat să-i arătați grijă, să-l cuceriți. Eu sunt sigură că aș fi izbutit dacă Fili nu i-ar fi atât de antipatic. Hubert și-a întrerupt cu asprime nepoata. Precis că vom plăti scump obrăznicia bărbatului tău. L-am auzit pe Fili râzând. Mama a plecat puțin. Flacăra unei brichete ilumină o clipă mâinile împreunate, bărbia molatică, buzele groase. Fiți serioși! Nu m-a așteptat pe mine ca să-i fiți nesuferiți. Nu, mai înainte ne ura mai puțin. Amintiți-vă ce povestea bunica, continuă Fili. Comportarea sa când i-a murit o fetiță. Părea că nici nu-i pasă. N-a călcat odată la cimitir. Nu, Fili, mergi prea departe. Dacă a iubit pe cineva pe lume, a fost Mari. Dacă Iza n-ar fi protestat cu un glas scăzut și tremurător, nu m-aș fi putut stăpâni. M-am așezat pe un scăunel cu trupul aplecat înainte, cu capul rezemat de fereastră. Genevieve a zis. Dacă ar fi trăit Mari, nimic din toate astea nu s-ar fi întâmplat. Ar fi făcut totul spre folosul ei. Ce vorbești? Ar fi urât-o și pe ea ca pe toți ceilalți. E un monstru. Nu are sentimente omenești. Iza a protestat din nou. Te rog, Fili, să nu vorbești așa de soțul meu în fața mea și a copiilor. Trebuie să-l respecti. Respect? Respect? Mi s-a părut că mormăie. Dacă vă închipuiți că îmi face plăcere că am intrat într-o asemenea familie... Soacră s-a răspuns înțepată. Nimeni nu te-a silit. Mi s-au fluturat însă în fața ochilor perspective de moștenire. Poftim, uitați-vă la Janin cum plânge. Ce, ce-am spus atât de neobișnuit? Mărâia. Uf, uf, cu un glas plictisit peste măsură. N-am mai auzit nimic altceva decât pe Janin suflându-și nasul. o voce pe care n-am putut-o identifica șopti. Câte stele? Orologiul de la Saint Vincent bătu ora două. Copii, să mergem la culcare. Hubert protestă. Nu se puteau despărți fără să fi hotărât ceva. Era de mult cazul să se treacă la fapte. Philly l-a aprobat. Nu credea că voi mai trăi mult timp. După aceea nu se va mai putea face nimic. Îmi luasem probabil toate măsurile. La urma urmei, bieții mei copii, ce așteptați de la mine? Am încercat totul. Nu mai pot face nimic. Ba da, zise Hubert. Poți încă multe. Ce tot șușotea? Îmi scăpa tocmai ceea ce mă interesează cel mai mult să aflu. După tonul Lizei, mi-am dat seama că e scandalizată, revoltată. Nu, nu-mi place așa ceva. Nu e vorba de ceea ce îți place, mamă, ci de a ne salva averea. Alte șapte nedeslușite, întrerupte de Iza. E foarte greu, dragul meu. Bunico, nu poți totuși rămâne mai departe complicea lui. Ne dezmoștenește cu consimțământul tău. Tăcerea ta îl ajută. Janin, draga mea, cum îndrăznești? Sărmană Iza, care ai petrecut atâtea nopți la căpătuiul acestei copilițe ce urla, care ai luat-o în camera ta pentru că părinții ei voiau să doarmă și pentru că nicio guvernantă nu mai putea îndura. Janin vorbea tăios, cu un ton care pe mine m-ar fi scos din sărite. A mai adăugat. Îmi pare rău că-ți spun toate astea, bunico, dar e datoria mea. Datoria ei. Așa numea ea dorința trupească, groaza ei că va fi părăsită de derbedeul al călui râs idiot îl auzeam. Genevieve își aprobă fica. Desigur, slăbiciunea ar putea deveni o complicitate. Iza oftă. Poate mi-ar fi mai ușor să-i scriu. A, nu, niciun fel de scrisoare, se împotrivi Hubert. Scrisorile sunt totdeauna primejdioase. Sper, mamă, că nu i-ai scris până acum. Ea mărturisi că-mi scrisese de două sau de trei ori. Nu cumva era o scrisoare de amenințare sau insultătoare. Iza șovăia să mărturisească, iar eu râdeam. Da, da, aveam niște scrisori pe care le păstram cu sfințenie, două cuprinzând insulte grave și o a treia, aproape drăgăstoasă, scrisori prin care ar pierde toate procesele pe care imbecilii ei de copii ar putea o convinge să mi le intenteze pentru a obține separarea bunurilor. Toți erau acum îngrijorați ca atunci când un câine mărie și restul haitei începe să latre. Nu i-ai scris, bunico? N-are asupra lui nicio scrisoare primejdioasă pentru noi? Nu, nu cred. Adică odată Buriu, notărașul acela din Saint-Vincent, pe care soțul meu îl are probabil la mână cu ceva, mi-a zis văitându-se, dar e o canalie și un om cu două fețe. Vai, doamnă, ați fost foarte nechipzuită că i-ați scris. Ce i-ai scris? Nici o insultă, sper. Odată după moartea lui Marie, câteva învinuiri cam violente. Altădată, în 1909, era vorba de o aventură mai serioasă decât celelalte. Și dat fiind că Hubert bombănea, e foarte grav, e deosebit de grav. A crezut că îl liniștește spunându-i că aplanase cu bine totul după aceea, că își exprimase părerile de rău și își recunoscuse greșelile. A, asta e într-adevăr culmea. Atunci nu mai are motiv să se teamă de un proces de separare a bunurilor. Dar ce vă dovedește mai la urma urmei că intențiile lui ar fi atât de groaznice? Păi cum? Misterul de nepătruns al operațiilor sale financiare, aluziile sale, vorba scăpată de Buriu față de martori. Vor face niște mutre la moartea bătrânului? Discutau acum ca și cum bătrâna n-ar fi fost de față. Gemând, ea s-a sculat din fotoliu. Nu era bine cu reumatismele ei, spunea, să rămână afară noaptea. Copiii nici nu s-au ostenit să-i răspundă. Am auzit doar câte un bună seara nedeslușit pe care l-au rostit fără a se întrerupe. Tot ea a trebuit să-i sărute pe rând. Ei nici nu s-au mișcat. Prevăzător, m-am întins din nou în pat. Pasul ei greu îi răsuna pe scară. A venit până la ușa mea, i-am auzit gâfâitul. A așezat lumânarea pe podea și a deschis ușa. S-a apropiat de pat. S-a plecat asupra mea, fără îndoială, spre a se convinge dacă dorm. Cât de mult a stat, mi-era teamă să nu mă trădez. A respirat cu greutate. În sfârșit, a închis iar ușa. Când a zăvorât-o pe a ei, m-am întors înapoi, în cabinetul de toaletă, la postul meu de observație. Copiii erau încă acolo. Vorbeau acum pe șoptite. Multe din cuvintele lor îmi scăpau. Nu era din lumea ei, spunea Janin. A avut importanță și asta. Fili, dragule, tușești, pune-ți pardesiul. În fond, nu pe nevastă sau o urește cel mai mult, ci pe noi. De neînchipuit. Nu găsești așa ceva nici măcar în cărți. Nu trebuie să o judecăm pe mama. A fost de părere Genevieve. Cred însă că nu-i poartă destulă pică. Cred și eu, era vocea lui Phil. Ea își va recăpăta oricând zestra, acțiunile sueze ale bătrânului Fondodej, cursul lor s-o fi urcat din 1884. Acțiunile suez? Dar au fost vândute. Am recunoscut șovăielile, gângăvitul soțului Genevievei. Bietul Alfred nu rostise încă niciun cuvânt. Genevieve, cu vocea ei dojenitoare, țipătoare, cu care îi se adresa numai lui, l-a întrerupt. Ai nebunit? Acțiunile suez au fost vândute? Alfred a povestit că în luna mai intrase la soacră sa în clipa în care semna niște hârtii și atunci ea i-a spus. Se pare că acum e momentul să le vând. Au cursul cel mai ridicat. Vor scădea în curând. Și nu ne-ai înștiințat? A țipat Genevieve. Ești complet idiot. El a pus-o să-și vândă acțiunile suez? Ne spui asta ca și cum ar fi ceva cu totul obișnuit. Dar, Genevieve, credeam că maică-ta va ținut la curent, de vreme ce e căsătorită cu regim total. Da, dar n-a băgat el oare în buzunar beneficiul acestei operații? Ce crezi, iuber? Și când te gândești că nici nu ne-a înștiințat? Și când te gândești că am trăit toată viața cu un bărbat ca ăsta? Janina a intervenit rugându-i să vorbească mai încet. Îi vor trezi fetița. Timp de câteva minute n-a mai deslușit nimic. Apoi glasul lui Hubert s-a auzit din nou. Mă gândesc la cele ce spuneați adineauri. Cu mama nu va fi chip să încercăm ceva în direcția asta. Ar trebui măcar să o pregătim cu încetul. Poate că ei ar conveni mai mult așa ceva decât separarea bunurilor. De când separarea bunurilor duce neapărat la divorț, se ridică o problemă de conștiință. Desigur, ceea ce propunea Fili provoacă indignare la prima vedere. Dar nu noi vom judeca. Nu noi vom fi aceia care vom decide în ultimă instanță. Noi n-avem decât rolul să declanșăm acțiunea. Ea nu s-ar produce decât dacă ar fi recunoscută ca necesară de către autoritățile competente. Și eu vă repet că ne luptăm cu morile de vânt. A fost de părere Olemp. Tare indignată trebuie să fi fost soția lui Hubert ca să ridice tonul într-un asemenea hal. A susținut sus și tare că sunt un om ponderat, cu o judecată foarte sănătoasă, cu care, a adăugat ea, trebuie să declar că sunt adesea de acord și pe care l-aș fi putut juca pe degete dacă n-ați strica voi tot ceea ce fac eu. N-am mai auzit mojicia pe care i-au aruncat-o Fili, râdeau însă cu toții ca de fiecare dată când deschidea o lamp gura. Am prins frânturi de fraze. De 5 ani nu mai pledează, nu mai poate pleda. Din cauza inimii? Acum da. Când a plecat însă de la Palatul de Justiție, nu era încă grav bolnav. Adevărul ei că se certa cu confrații. S-au petrecut câteva scene în sala pașilor pierduți despre care am strâns unele mărturii. Zadarnic am ciulit urechea. Fili și Hubert își apropiaseră scaunele. N-am auzit decât un murmur nedeslușit, apoi exclamația Olimpiei. Fiți serioși! Singurul om cu care pot discuta despre lecturile mele, cu care pot face un schimb de idei, ați vrea... Din răspunsul lui Fili am deslușit cuvântul smintită. Un genere al lui Hubert, cel care nu vorbește aproape niciodată, a spus cu o voce sugrumată. Vă rog să fiți politicoși cu soacră mea. Fili a răspuns că glumise. Nu erau oare amândoi victime în afacerea asta?